ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. دلائل عقلیہ پر مسئلہ توحید اللہ تعالی بانی. اسمان تو گورئی، ازمکی تو گورئی، اور رضی و شپی تو گورئی، دا ټول دلائل دی پر مسئلہ توحید اللہ تعالی بانی، دا دلالت کی دی اللہ تعالی پر مسئلی توحید بانی. دا دی آیاتونو تفسیر بذکر کو پا حدیث سرا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرے، او دغسی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کے اگر حدیث ذکر کرے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشپا عبادت کہو، اللہ تعالیٰ عبادت کہو، وہی جڑل خدیر جاتے ہو جڑل. او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل، وہی زب اول نہ جاڑم، اعلان کی پدیش پکی اللہ تعالیٰ دا آیاتن نازل کری دی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، دا آیاتن نبی علیہ السلام الوصل. بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل، وہی ہلاکت دے آغا چار فارا چی دا آیاتن پا قرآن کریم کی لولی شخوان پی وحی دا دوانو جامو پمینز کی، دا دوانو جامو پمینز کی سشے دے جبا دا چی دا پی خوزائی، خلیکن پا دے آیاتن کی سوچو پی کرنکی، نو دغه انسانان دی تباشی، دغه انسانان دی تباشی. نو منگا و تاسل پکار دی چی دا زدکو او دا دی مطابق عقیده و ساتو زان پی پوی کو بده بان. نو تاسل مویل چی بده که مسالر توحید دا اللہ تعالی دا، این پی خلق سماواتی قنان پا پیداشت اسمانو نکی والار دیو دزمه که وقت الافی لیل و النهار، او بطلو راتلو دا شپی و دا ورزی که شپا راشی ورز دارشی، ورز راشی شپا لارشی، کلا شپا اگدهی کلا ورز اگدهی، شپا چی دا تیاره دا ورز چی دا غرانا دا، پا دا شپی خلق آرام که دا ورز چی دا خلق گردی، دا طول حالات اسمان تو گوری، ستور تو گوری، دا غیر باران را وریدو تو گوری، گلی تو گوری، وریدو تو گوری، واور تو گوری، بیا نور سپوگمی تو گوری، دا اسمان دی رنگ تو گوری، دا طول دلالت کی لآیات اندیر دلیل نر توحید دالله تعالی دی لئولی الباب، دا غصفا عقل نوالو دا پارا چی دا چا عقل شکوک و شبهات و نفاکی نو اغب یا پدی که سوچو پکر کی. وسا اولو الالباب پاک و عقل نوالو خلق کم دی دی آیات کی اللہ تعالی دا غیدری صفات بیانی، اللذین یذکرون اللہ قیاما، دا داس خلق دی چی یادی اللہ تعالی دا رفو علاڑ بانی، و قعودا پناستی، و علا جنوبهم، او پڑڑو خپلو بانی، پاڑا خونو خپلو بانی، و یتفکرون پی خلق السماوات والارض، او سوچ فکر کئی پا پیدائش دا اسمانونو دزمکی کی، او دی پی عبارت کی تقدیر دی یقولون، وی دی و ربنا ما خلقت هذا باطلا، ای رب زمونگا نری پیدا کری تا دا باطلا، باطل عبس و بی فیدی، سبحانکا فاکیر تا دا پقینا عذاب النار، نبج کی مونگا دا عذاب دا اورنا، دا عقل من خلق دی. علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اغوی په دې آیات کې الذين يذكرون الله د ذکر نه مراد ترې اغه مونږ کولتي مراد دي نو ایمان دا شول الذين يذكرون الله چې مونږ کوي قیاما پورال باندې او قعودا پناست باندې او علا جنوبهم پړخونو خپل باندې په صحیح حدیث کې د غراغلی په حدیث د بخاری کې راغلی دي مونږ په پورال باندې کې په الا لم تستطع ف کچرتا پا ولالا بانی مندشی کولی نو بیا پا ناستا بانی فا ایلم تستطع فعل الجنبی نو بیا پا اڑخ بانی نو دریو قسمونو دا منز تا پکی اشاره شولا اول منز پا ولالا بانی قیام یعنی ودریدل پا مانده کی پرز دی خسوک ودریدل نشی نو قعودن پا ناستا بانی دی منز کئی او کدغم نشی کولی نو بیاری پا ڈڑا بانی سملی او منزی کئی دو طریقی دی چې په ناسته باندې هم څوک مونږ نشي کولی نو یوه طریقه دا ده چې دا به په ښی ډډه باندې یا په چپه ډډه باندې په کم باندې سملاستلی شي او قبلې طرف ته مخکې داسې مونږ به وکړي په اشاره باندې به مونږ وکړي معمولي او دویمه طریقه دا ښودلی شوې ده چې ستنې څوک په ملا باندې به سملولی شي او د سر طرف ته به لږ بالښت یا تکیه کېښودلی شي او خپې به قبلې طرف ته وغځول شي او په اشاره باندې به مونځ کوي خو بعض خلق د اروزو په اشاره باندې یا د سترګو په اشاره باندې یا د ګوتې په اشاره باندې د ګوتې په اشاره باندې مونږ نه کیږي د اروزو او یا د سترګو په اشاره باندې مونږ نه کیږي بس دومره اشاره به کې په سر باندې به اشاره کې خود رکو د پاره به اشاره لګه کمای د سیده لپاره وزيات نه الذين يذكرون الله دا پاک عقلون والا هغه خلق دي چې هغه یادې الله تعالی در په مانده کې قیامن پولاړ باندې او قعودن په ناست باندې والا جنوبین په لخونه باندې دا توجیه عبد الله بن مسعود علی رضی الله تعالی عنه او عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ذکر کړي. دویم قول مفسرین دا چې مراد درینه دا ذکر نه مراد ذکر مراد دې منز نه لري او په دې کې اشاره دا دوام د ذکر د الله تعالی ته دا الذين يذكرون الله قياما دا پاک او عقلون ولا خلق هغه دي چې یادای الله تعالی قیام قياما په ولاړ باندې او قعودا پناست باندې والا جنوبین پړړو خلو باندې د انسان د غدری حالت دی یا انسان ولاړی یا ناس دی او یا ډډه وهری د پروت دی نو کامل عقل والا انسان هغه دی عقل من انسان هغه دی چې هغه په دې دریو حالاتو کې الله تعالی یاد کی الله تعالی دې مونږ او تاسو ته توفیق نصیب کی. علامه علی سیرم تلالی تفسیر روح المانی کی خبر ذکر کړی ده وای ودی کی دا خبره مطلوب ده چې کم ذکر اسکار کوي دا غي په معنا او په مطلب باندې پویږي دا غي مطابق عقیده ساتي وای که چرته ډیر خلک وای دا سری چې ټول ور سبحان الله الحمدلله الله اکبر وای عقیده دی شرک مشرکی هغه نو ذکر هغه معتبر دی چې هغه په معنا او په مطلب باندې پویږي او دا غي مطابق عقیده جوړه کی دغه ويتفكرون في خلق السماوات والارض او سوچ فکر کوي په پیدائش د اسمانونو د ځمکې کې ربنا ما خلقت هذا باطلا او وای دی چې اره به مونږه ندی پیدا کړی تا دغه عبس د ځمکې او اسمان دی عبس ندی پیدا کړی سبحانك وقنا عذاب النار پاکره تعالی بچ کې مونږ د اور د جهنم نه. ابن کثیر رحمت الله علیه د آیات په تفسیر کې کتل شي ډیر عجيبه عجيبه خبرې لیکلي دی. حسن بصری رحمت الله علیه وای دا الله تعالی په مخلوقاتو کې لس لک سات سوچ فکر کول دا خیر من قیام لیله چې ټوله شپه د الله تعالی عبادت وکي او لږ وخت د الله تعالی په مخلوقاتو کې سوچ فکر وکي نو دا ته غوړل د دیو جنا دا عیسی علیه السلام په باره کې راغلی دی هغه دا ویل توبا لمن کان قیله تذکرن دا چا وینا چې تذکر وی نصیحت وی او بیا وسمته تفکرن غلی دی د الله تعالی په پیدایش کې سوچ فکر کوي د الله تعالی په مخلوقاتو کې و نظره عبرا او چې څه شي ته ګوري د عبرت په نظر ته ګوري دا انسان ډیر زیات خوشبخته انسان دی. د دیو جن علماي کرام د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه فبارک راغلی دی هغه ویل التفکر فی نعم الله افضل العباده د الله تعالی په نعمتونو کې سوچ فکر کول دا ډیر زیات بهترین عبادت دی الله تعالی دې زموږ او استاد سودا نصیب کړي. ربنا سبحانك باكر تادر فقنا عذاب النار نو بچکی مونگا دا عذاب دورنا تاست ما دیده که رباتو لن ماناو کرده عباس بی پایدی تفسیر جلالین دا غمانا کرده عباسا بلا دلیل علا کمال قدرتنا یعنی دا با مومن مسلمان وی چی اللہ تلا دا زمک و اسبانونا عباس نری پیدا کرده چې دا دلالت نه کوي د الله تعالی په قدرت باندې بلکې دا دلالت کوي د الله تعالی په قدرت باندې دیر پر الله تعالی پیدا کړی. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار دا دویمه دعا الله تعالی بیانوي. ربنا ای رب زمونږه انک من تدخل النار یقینا څوک چې داخل کی ته اور ته فقد اخزیت و شرمو ته اغلره اخزاف عربی کې ویل کیږي شرمنده کول اخزاف عربی کې ویل کیږي هلاکت ته یا ذلیل کول ته تا اگر اسوا کا شرمنده دي کا تباہ او هلاک دي کا و مال ظالمین من انصار او نشته ری د ظالمان د پاره هیڅوک مددګار. اصل کې مقصود په دې دعا کې دا بل خبره ده دا من تدخل النار دا نار ذکر شوی دی دا په طریقې د ذکر د مسبب او مراد ته سبب دی ځان پوهې کوي چې دا پکې ونه وای په دې آیات باندې نه پوهېږي د دې معنی سره د دې دعا مطلب سره د دې دعا مطلب دا دی په دې آیات کې ذکر د مسبب دی او مراد ترې سبب دی د جهنم د تلو سبب سره هغه شرک کول دی بيدینی کول دی او دا جهنم د غیر لپاره مسبب دی سبب شرک دی بد اعمال دی نو دې آیات کې معنی دا شوه چې انک من تدخل النار فقد اخزیته الله تا چې څوک د شرک په وجه باندې د بيدینۍ په وجه باندې جهنم ته داخل کته او برباد شو هلاک شو نو الله مونږ د بيدینۍ نه له شرک نه بچو ساته. دی آیات کې معنی دغه ومالی ظالمین او نشتر ظالمان دا فارمین انصار سوک مددگاران ربنا اننا سمعنا منادی ینادی لیل ایمانی ان آمیرو بربکم فامننا ربنا اے رب زمانگا اننا سمعنا یقینا واوری زمانگا منادین یا آواز کا ان کے ینادی چی آواز کے لیل ایمانی ایمان تا دا منادین مراد یو قول مبصرین دار عبداللہ ابن عباس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دا منادین مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی مراد دے ربنا اے رب زمانگا اننا سمعنا یقینا واوری زمانگا منادین یا آواز کا ان کے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غمانہ کردے دویم قول امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وی دا منادین مراد قرآن کریم دے ربنا اے رب زمانگا اننا سمعنا یقینا واوری زمانگا منادین یو آواز کا ان کے چاہ قرآن کریم دے ینادی لیل ایمانی چی آواز ورکی ایمان طرف تا قرآن چیغی وحی کانا چی راشی ایمان طرف تا راشی ان آمینو بی ربکم او منادین کی تاسو پا معنی پا کتابن کی ویلی تلخیص کی تاسو ویلی دغسی مختصر المعنی کی تاسو ویلی دی کلا تنکیر ذکر کی گی دا تحقیر دفارا کلا تنکیر ذکر کی گی تعظیم و دا احترام دفارا منادین کی تنکیر در احترام د تعظیم د پاره ربنا اے رب زمونگا اننا سمعنا یقینا وارد مونگا منادین یو آواز کو ان کے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دے یا منادین چې قرآن کریم دے ینادی للایمان آواز کوي ایمان ته ان امنو بربکم چې ایمان راوړی په فضل رب باندې فآمنا نو مونږ ایمان راوړل مونږ خبر او منل ربنا فاغفر لنا نو یار به زمونږ بخنه او کې مونږ ته ذنوب بنا د ګناهونو زمونږ ذنوب ګناهونه وکفر عنا سیئاتنا او لری کې زمونږ نه بدای زمونږ واړه ګناهونه وتوفنا مع الابرار او مرګ راولي مونږ لره په مرګرتیا د نیکانو کې مرګ راولي مونږ لره په مرګرتیا د نیکانو کې د ستوري ما مته ونکړل شي مړ کې مونږ د نیکانو سره ځکه په حدیث کې د مرګ وختل دمن راغلی دی نو توفنا مع الابرار ماندار چې الله تعالی ته مونږ له کله مرګ راولي نو مرګ راولي د نیکانو په مرګرتیا کې تفسیر سمرقندی د ابرار معنا ډیره بهترینه کړی ده وای ابرار دي چې په معنا د متوعینو سره ده معنا دا شوړه وتوفنا مع الابرار او مرګ راولي مونږ لره مع المتوعین لله څوک چې د الله تعالی تابعداری کوونکی الله تعالی مونږ لره دغه په مرګرتیا کې مرګ راولي ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد دا سلورم دعا دا طريق اشارة دا چه الله تلا منتدى اغا حسنات و توفيق نصيب کی چه غر جنت دا تلو ذریع و گردی ربنا ارب دا منگا وآتنا او راک منتدى ما وعدتنا على رسلك اغا چه تائز منگ سر لوز کرده على رسلك پا عبارت کی حضب دا مضاف ده على السنة رسلك ستا د پیغمبرانو په جواب باندې زمونږ سره په دا غیله وس شوې ده دغه مراد سره جنت دې ستاره زاده ولا تخزنا یوم القیامه او مشر می مونږه اخزا معنی مې توکل اهلاك اهلا اخزا راځي په معنی د ذلت او رسوایی سره او مر رسوا کې مونږه مشر موي مونږه مهلا کې مونږه را قیامت پر ورځ باندې انک لا تخلف المیعاد یقینا ته خلاف نه کې رخپل لوزنه تر خپل وعده نه خلاف نه کې فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى دیکھیے استجابت دعا اللہ تعالی بیانی اللہ تعالی دعا گانی قبول کری دی مفسرین لکھلی دی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی دیو دعا گان استجابت اللہ تعالی ولی کڑے دیں زکر لفظ دا ربنا اب کی زیادت ہو رہے دیو جنا امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ وی چچا بان یولی تکلیف راشی مصیبت پہ راشی یا یو سړی مریض دی درد دی پی او هغه درد نه قلاریږي نو هغه دی وی پنځه کرته یا ربنا یا ربنا دا دی په عجزۍ سره پنځه کرته وی دی الله تعالی نه دعا وغواړي الله تعالی وی تکلیف لري ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دغه لیکلي دمونه زده کوي بس دا د دې دمونو مونږ چې څومره ودی پیویل دا هر چا تر دې اجازه ده اکثر خلک وی یاره دې دم اجازه دا قرآن د مونه هغه هر چا ته اجازه ده د هر چا لپاره هغه شفا ده او علاج دی کامله عقیده وساتئ صحیح ایمان وساتئ او په الله تعالی باندې پوره یقین او بروسه وکئ الله تعالی به هم حاجتونه پوره کوي الله تعالی به نه تکالیف لرې کوي نو تاسو ته ماویل چې ابو حیان مطلالی تفسیر بحر المحیط کې لیکلی دی، چا باندې یو تکلیف راشي، مصیبت راشي، چا باندې درد دی، پنځه کرته په عاجزۍ سره، په کامل ایمان او صحیح عقیدې سره، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، دا وی الله تعالی وتی هغه تکلیف لري. پس تجاب لهم نو قبول کړي دواګانې د دیو، ربهم رب د دیو، انی لا ازیو عمل عامل منکم، چې یقینا زه نه بربادوم، نه ضایع کوم زه نیک عمل عاملین د عمل کوونکي منکم ستاسونه، من ذکرین او انثا، نارینه یو که زنانه، بعضکم من بعض، بعض ستاسونه من بعض د جنس د بعضونه دی، د دې سمانه ده، بعض ستاسو د جنس د بعضونه دی. مفسرین لیکلی دي یو قول دار چې د دین مراد یو اصل تی مراد دی، بعضکم من بعض، بعض ستاسو د جنس د بعضونه دی، د یو اصل نه پیدا چې آدم علیه السلام دی، دغه تی مراد دی. دویم قول مفسرین دار چې بعضکم من بعض نه مراد یو دین والا، ټول مؤمنان مسلمانان یو دین والا دی، چې هغه دین اسلام دی، نو که نارینه دی او که زنانه دی، خو دین یو دی کنه، یو پیغمبر دی، کتاب او قرآن یو دی، پیغمبر یو دی. بعضکم من بعض، بعض استاسونه د جنس ته بعضونه دی، یعنی یو دین والا یې ټول، نو که نارینه دی او که زنانه دی، خو چې مسلمانان دی یو شی دی. یو بل معنا هم په سیرینو بیان کړی دی، هغه هم ډېره بهترینه معنا ده، هغه داره چې بعضکم من بعض، بعض استاسونه یو شان د کړي د بعضونو، مشابه دي د بعضو نورو سره، په نیکو کارونو کې، په ثوابونو کې، او دغسې په عقابونو کې، په بدو کارونو کې. بعض مؤمنان مسلمانان هغه د بل چا سره مشابه دی، او نیک بنده د الله تعالی سره، نو هغې ته اجر او ثواب میلاویږي په شان دغه بل باندې. نو دغسې بعضې خلک چېرې هغه مشابه دي د بعضو سره په ګناهونو کې، نو په عقاب کې د هغې په شان د کړي سزا کې. اوس الله تعالی ذکر کوي بعضې نیک اعمال، فالذین هاجروا کسان چې هجرت کړی او اخرجوا من دیارهم، او ویستل شوی دی دیو د کورونو نه، دا فالذین هاجروا دا و اخرجوا من دیارهم، دا دغه تفسیر دی، هجرت کړی د څنګه و اخرجوا، ویستل شوی دی من دیارهم د خپل کورونو نه. او بیا د قران اسلوب ته ګورې، طریقې ته، اخرجوا ویستل شوی دی سی غره مجهول ذکر شوی دی، په خپل خو د کور نه څوک نه وځي کنه، لوړې په سره ویستل دي، او مزایل او توپونه پوجونه په سره پسې شوی دی، نو د کور نه په زور باندې ویستل شوی دی. ولی ویستل شوی دی؟ د الله تعالی د دین په جوان، او اوزو پی سبیری، او کړولې شوی دی په لار زما کې، او اوزو تکلیفونه او تملا شوی دی په لار زما کې، او قاتلو او جنگونه کړی دی بیا، او قاتلو دا نه چې مهاجر شولی او بیا قلاری سمله، نه نه، اله دې سر د سوري زې مونډلې ری بس سمله قلاری، نه نه، یادا چې په ګټه او تجارت باندې اور پسې شوی، ګړو باندې اور پسې شوی، نه نه، د هجرت اصل کې مقدمه ده د جهاد د پاره، هجرت مقدمه ده د جهاد د پاره، نو اوس بس کې قتال بکې الله تعالی فلا رکی. فالذین هاجروا کسان چې هجرت کړی او اخرجوا من دیارهم، او وستل شوی دی هغه د خپل کورونه، او اوذو فی سبیلی، او کړول شوی دی په لار زما کې، او قاتلو د سبیل نه خدا سو مخ کې تاسو مې ویلو، سبیل الله نه مراد چې د الله تعالی دین دی، الله تعالی لار د الله تعالی دین. وقاتلو جنگونه کړی دي د الله تعالی دشمنانو سره، وقتلو شي، وجلې شوی دي، شهیدان شوی دي، لو کفرن عنهم سیئاتهم، خامخا لری بکم داغینه بدای داغی گناهونه داغی به ختم شي، ولا ادخلنهم، کله چې تخلیه راغله نو استحلیه ده، ولا ادخلنهم، خامخا داخل بکم دی در جنتونه تعجبای ګلان دي داغینه ولی تجری من تحت الانهار، سورۃ البقره کې درې توجیهات پرې کې بیان شوی، یاد دا کوم ولی چې بایګی نو دا د بنگلون لاندې و بایګی، یا من تحت الانهار معنی دار چې دا ولی بردی په تصرف کې دی په اختیاراتو کې وای، یا من تحت تحت ردی په معنی د قرب سره، دا کوم ولی چې بایګی د جنتونه کې نو دا بدی ته بالکل نږدې وي، دا بالکل دی ته نږدې، او د الله تعالی پیغمبر ویل دي په حدیث کې راغلی دي، د جنت چې کوم ولی دي نو هغه په کندو کې نه دی روانه، هغه په لختو کې نه دی روان، هغه به د ځمکې په مخ باندې رواني، د ځمکې په مخ باندې کم طرف ته چې ته بوزي هغه طرف ته به تاسو درځي. او بیا څلور قسم ولی دي، د خالصو اوبو، او دغسې د ګبین، د شرابو، او شوده دي پی دي، ثوابا من عند الله، بدله به ورکېدلی شي دیو ته بدله د الله تعالی طرف نه، والله عنده حسن الثواب، او خاص د الله تعالی سره د ښایسته بدله، د الله تعالی سره ښایسته بدلې دي. مهاجرینو چې د الله تعالی په لاره کې کړولی شوی، کورونه مران شوی دي، بچی او اولاد هم شهیدان شوی دي، د چا خواندان شهیدان شوی دی زنانو د چا ورونه خويند شهیدان شوی دی نو به دی باندې د الله تعالی ناراضه شي تکالیف د تمیراو شوی دی خو لیکن دا خو الله وای دا تسلی تاسو ته الله تعالی درکې په دی باندې الله تعالی ګناهونه معاف کړي جنتونو ته ولاړ شي الته کې مزید او دا بدلی د بل چانه دی بلکې د الله تعالی بدلی دی صبر او استقامت وکي ان شاء الله ګټه د مؤمن مسلمان ده د کافرانو مثال اسی د یو کله چې خړه مړه راشي سیلابونه راوځي هغه لږ ټیمې بیا ختمی دا تکالیف او دا مشکلات به ختم شي الله رب العالمین به اسانتیا راولي خو لیکن د صبر او د استقامت د کار اخیستل به کار دي لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل دی آیت کی جواب دے رہے ہو سوال جواب دار ہر کل چی اللہ تعالی وعدہ کری دا مومنان مسلمانانو سره په دنیا او په آخرت کې دل به الله تعالی بدلی ورکی نو دین معلومی کی چې دا کافران به بدلون محرومی حالان کی دنیا کی اخکاری کی چې کافران په مختلفو خارونو کې تجارتونه کوي کسبونه کوي مالونه ګټي داغه جیدادونه دي داغه جازونه دي گاڑی دي نو دا دلالت کوي په دې باندې چې الله تعالی ور دي سره مینه کوي کنه الله تعالی داغه جواب ذکر کوي حاصل له جوابدار ته چرته د کافرانو دغه مال ته ونه پسخیږي چرته داغه پر مال باندې دوکنه شي دیو با الله تعالی تبا کوي د دیو زه جهنم دی دیو به جهنم ته دي نو دیو چې دا طرف پر کې ګرځي الله تعالی دی باندې چرته دوکنه شي لا یغرنک دوکدی نکی تا دره تقلب الذین ډیر تلل راتلل تقلب کی معنی د ګړوډوالی ده ډیر تلل ډیر ګړوډ تلل راتلل کافرانو پیل بلاد په خارونو کې د کافرانو چې بده خارونو کې ګړوډ ګرځي په جازونو کې ګرځي گاړو کې ګرځي تجارتونه دي لولوی بلډینګونه دي لولوی ماړی دي داغه بنگلې دي داغه په دې باندې چرته دوکنه شي متاع قلیل لهم متاع قلیل دیر پره یا متاع قلیل دا پیده ده لگا دا ده لگ وقت ده پره پیده ده ثم مأواهم جهنم بیا زیر دیو جهنم دیو بیا سل مهاد او دیر بد زیر تیار کلشوی ده جهنم مهاد جمع ده مهدون ده تیاری بستری تولکی پاقی بانی آرام کیگی بار بار تست مویل دی توی تحکم پا عربه کی تحکم معنی داره چی پختو که تست داقی مثال در خیمه بیا په خپو یې شي دا ټکی ز بار بار ویمو په قران کې بار بار راځي ځکه ویم دته ته حکم دی ته ویل کیږي چې ته چاته را خبرو کې یاره یو زیره د باندې کومه هغه یو کرا باندې یار هغه خوشاله شي چې د سو زیره برابر باندې کې یاره وستا مور مړ شوی ده وی زیره د باندې وکما یاره تا پسې جره حکومت ورن جاری کړی دی چې ته ولس کاله جیلې دا زیره دی وس و بیا اصل میهاد ویل کیږي تیار شوی بستری ته د آرام دپاره الله تعالی وایي کافره ته خبرې ستا د آرام ځای کومه دی جهنم کې تا دپاره بستره تیار شوی ده او د جهنم بسترې ته معلوم دی لهم من فوقهم غواش و من تحتهم لهم من فوقهم د دیو د پاسه بلستنې د جهنم د اور دی او لاندې طلایان یې هم د جهنم د اور دی نو الله تعالی کافرانو ته وایي چې ستاسو د آرام ځای او ستاسو بستری ستاسو پومونه په قیامت کې هغه څه دي د جهنم اور دی دې ته وایي تحکم دې ته وایي مسخری پیشاړ لاکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحت الانهار بشارت د متقیانو ته لاکن الذین اتقوا لیکن هغه کسان چې هغه تقوا پرهیزګاری کړی ده تقوا پرهیزګاری یې کړی ده یریدلی دی درف خپلنا لهم جنات د غیر پر جنتون دی تجری چې وایي ګوامن تحت یالان دی لغینه الانهار ولی خالدین پی همیشه وای پای کی نزل من عند الله تیار مل مستی به د الله تعالی طرفنا ټول عمر به په قیامت کې به جنت کې د الله تعالی ملمانی جنتیان به د الله تعالی ملمانی نزل ویل کی په عربی کې تیار مل مستی ته کله چې مل مراشی او سو کله سره تیار کیږي ته ویل کی و ما عند الله او هغه څه چې د الله تعالی سره دی خیرون غوره دی لابرار د نیکانو دپاره د ابرار معنی خو زده کړل کنه تفسیر سمرقندی لیکلی ابرار په معنی د متویعینو سره هغه خلک چې هغه د الله تعالی تابعدار دي نو د الله تعالی سره چې سدي هغه د الله تعالی د تابعدارانو بندګانو دپاره ډیر زیات غوره دي و ان من اهل الكتاب مخکې بشارتو غیر کتابیانو متقیانو ته اوس الله تعالی په دې آیات کې بشارت ذکر کړي متقیانو کتابیانو ته په يهودو کې بعض خلک دا تستمل چې قران کریم به عرب ته کتاب نه لري. مخ کې غیر کتابیانو متقیانو ته بشارت بیان شو. دا يهود پر قران کې ډیر بادشي را بادشي دي. نو زین کې دا سوال لذي چې یاره دا يهودیانو کې کم مؤمنان مسلمانان دي اغه ته مو الله تعالی جنتونه ورکي او کنه به وته ورکي. نو دی آیت کې اوس الله تعالی دا غیر پر بشارت ذکر کړي که دا يهودو دا کتاب کې دا کتابیان متقیان دي او که غیر کتابیان هغه متقیان دي نو دوانو ته الله تعالی دا ورکي اجر او ثواب ورکي الله تعالی. وإن من أهل الكتاب يقينًا باجر الكتاب ولونا لم يؤمن بالله خامخا غسوق دي چی ایمان لری پ اللہ تعالی ونی وما انزل الیکم دن مرو علیک باری بسرصتی. وإن من أهل الكتاب يقينًا باجر الكتاب ولونا لم يؤمن بالله خامخا غسوق دي چی ایمان لری پ اللہ تعالی ونی عبد الله ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ او داغی مرگری یهودیانو مؤمنان شول لمن یؤمن بالله خامخا غدی چی ایمان لری پا اللہ تعالی بانی وما انزل الیکم او پاق کتاب بانی چی نازل کرے شوید تاسو تا قرآن بانی ایمان لری وما انزل الیهم او پاق کتابون بانی چی نازل کرے شوید الیهم دیو تا انجیل دی تورات دی نور کتابون دی خاشعین للہ عجزی کون کی دی اللہ تعالی تا عجزی کون کی دی اللہ تعالی تا پا دی کی اشارت تا چی پا قرآن کی او دغسی دی اللہ تعالی پا کتابون کی تحریف نکی لا اشترون بآیات الله ثمنا قليلا پدې کې اشاره ده چې د دنیا د مرتبه د وجنه د خپلې چوکۍ د کرسۍ د وجنه د الله تعالی کتابه بدلی را بدلی نه. نن سبا ډېر ډیموکراسان د خپلې چوکۍ د پاره د خپلې کرسۍ د پاره د دنیا د ګټلو د پاره د الله تعالی په کتاب کې تحریف کوي کتمانه کوي. لا اشترون بآیات الله ناخلی پیاتون د الله تعالی باندې ثمنا قليلا عوض لک دنیا لگا ولایک لهم اجرهم دا گسان د دیو لپاره ثواب د دیو د عند ربهم پر درب د دیو باندې ان الله سریع الحساب یقینا الله تعالی زر حساب کوون کړي. په حدیث تو بخاری کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای درې کسان دا چې دی اغه اغه ته الله تعالی دغه اجر او ثواب ورکړي ډول یو پاغي کې اغه سړی دی د اهل کتابونه رجل من اهل الكتاب امن بنبیه و امن بی چې ما باندې ایمان راوړی او خپل پیغمبر باندې هم ایمان راوړی خپل کتاب هم منی نو اخیره کتاب قرآن کریم دا منی ان الله سریع الحساب یقینا الله تعالی زر حساب کوون کړي. د دې تفسیر مخکې ویلای شوی بار بار الله تعالی به زر حساب څنګه کوي لکه یو میخه یا اوخه چې لوشل کیږي د دوو لوشلو په مینځ کې کوم وخت پي الله تعالی په دومره وخت کې د ټول مخلوق سره حساب وکړي. ولی الله تعالی په حساب کې کالکولیټر ته محتاج نه دی حساب کتاب ته الله تعالی محتاج نه دی الله تعالی بالکل عالم دی په هر څه باندې. او بل روایت کې راغلی الله تعالی په حساب کې ډیر زر حساب کتاب د دنیا په ورځو کې د سهار نه واخله تر د غرمې پورې څومره ټیم دی دومره ټیم کې الله تعالی حساب کتاب وکړي. بل روایت کې راغلی دی مؤمن مسلمان چې فرض مون په څومره ټیم کې کوي دومره ټیم کې الله تعالی حساب وکړي. الحاصل دا کنایه در دینه چې الله تعالی ته په حساب کتاب د مخلوق کې هیڅ قسم مشکلات نشته رین الله تعالی به زر حساب کوي. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون. اختتام د سورت کې سلور اوامر ذکر کی مفسرین لیکلی دي اسباب الفلاح دا د کامیابی اسباب دي. دغه سیم مفسرین لیکلی دي اسباب النشر لدین الله تعالی د الله تعالی د دین د نشر او اشاعت اسباب دي. د سلور کارونه پزان کراولی د سلور کارونه اختیار کی کامیاب بشي. او یا ایها الذین آمنوا ذکر شعر استاسو د ایمان تقاضا دار چې د ورستو اعمال پزان کراولی. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اصبروا صبر کوي د صبر معنا مخکې بیان شوی ده صبر علی المصائب صبر عن المعاصی صبر علی الطاعات درې قسمه صبر دي. وصابرو او یو بل تا وصیت کوي د صبر کولو وصابرو یو بل تم وصیت کوي د صبر. قران کریم کې بل ذکر داغه نه تعبیر شوی دی وتواسو بالصبر یو بل تا وصیت کوي د صبر. ورابطو او تیاری کوئی د پاره د جهان و رابطو او تیار اوسی گئی په سرحداتو باندې په اسلامی سرحداتو باندې تیار پاتې کیږي تیار اوسی گئی ریبات ویل کیږي د اسلامی سرحداتو پیرا کول او ډیر زیات اجر او ثواب دغه په حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل د الله تعالی په لار کې پیرا کول ریبات کول یو ورځ فی سبیل الله خیر من الدنیا وما فیها د دنیا او د دنیا د ما فیها نه غوره دی بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې د اسلامی سرحداتو پیرا کوي یو ورځ یا یو شپه پیرا وکړي د دې دومره اجر او ثواب دی لکه ټوله میاشت چې روجی نیولی او د شپې تهجد کړی دومره زیات اجر او ثواب دی ورابطو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای که چاته پر عبادت کې مرګ راغی نو دا عمل بر ده تر د قیامت پورې ده تر دې اجر او ثواب ملاویږي او دا به د عذاب قبر نه په امن مانی په بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حرص لیلۃ فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې د مجاهدینو یو شپه پیره کول افضل من الف لیلۃ یقام لیلها ویصام نهارها چې زر ورځې روجه ونیول شي او زر شپې د الله تعالی عبادت وشي او یو شپه د الله تعالی په لار کې د مجاهدینو پیره وکړه د دې اجر او ثواب تی زیات دی د پیرې دومره زیات ثوابونه دي خو مجاهد باندې د ټول نه ګران چې سره پیره ده بس دا پیره او ته دا لوی قهر ښکاري لوی عذاب ته دا ښکاري الله تعالی دې مونږ او تاسو ته اسانه کړي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اصبروا صبر کوئ کلک شي د الله تعالی په دین باندې اصبروا صبر وکئ په طاعات باندې اصبروا ځان بچ کړئ د ګناهونو نه وصابروا او یو بل ته وینا کوئ د صبر یو بل ته صبر وینا کوئ یو بل ته د الله تعالی په دین باندې ټینګېدل وینا کوئ ورابطو او تیاری کوئ د پاره د جهاد تیار اوسیږئ د اسلامی سرحداتو د پیری د پاره واتقوا الله او یره کوئ د الله تعالی نه لعلکم تفلحون دغه پاره چې کامیاب شئ مفسرینو لیکلی دي د آیات په دې آیات کې ذکر شوی دی واتقوا الله د دین مراد امتثال الاوامر و اجتناب النواهی د الله تعالی چې کوم اوامر دی په هغې باندې عمل کوئ او د څنه چې الله تعالی منع کړي د هغې نه منع کیږئ لعلکم تفلحون دغه پاره چې کامیاب شئ اسباب الفلاح ذکر شول په دې آیات کې امتیازات د سورې آل عمران دلایل ذکر شول په عبدیت د عیسی علیه السلام باندې تعالی الله تعالی پیغمبر دی الہ نشی کېدلی دویم په دې سورات کې ډیر قبایح بیان شول د اهلی کتابو ډیر قبایح او ډیر قباحتونه د هغې بیان شوي دریم خاص بشارت ذکر شو د شهداو اعلان د مباهرې د یهودیانو سره د نسوارو سره د هغې تفصیل بیان شو مخکې حالات د آل عمران تفصیلات سره هغه بیان شول مخکې د هغې تفصیلات ذکر شول